Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Апошнімі гадамі еўрапейцы масава пераселі на ровары. Зразумелі, што гэта ва ўсіх сэнсах карысна. І для ўласнага здароўя, і для экалогіі, і для ўласнай кішэні. Хай і са спазненнем, але і беларусы пачалі аддаваць перавагу ровару, атрымліваючы ад гэтага занятку задавальненне і пужаючы пешаходаў. Мода на ровар. Вяртанне ў мінулае ці крок у будучыню. Пра гісторыю і перспектывы роварнага Менску мы гутарым з культуролегам, заснавальнікам майстэрні роварных экскурсіяў «Менскі велашпацыр» Раманам Абрамчуком. Менскі велашпацыр – адзіны турыстычны аб'ект у Беларусі, які прапануе прафесійныя роварныя экскурсіі па Менску і Беларусі. Раман, з чаго і дзеля чаго нарадзілася ідэя роварных экскурсіяў? Калі я просто вандраваў па заходняй Еўропе, я пабачыў, што ў сталічных гарадах гэта вельмі развіта, Берлін, Парыж. Просто падгледзеў гэтую ідэю. І дзякуючы грамадскім акцыям, які напярэдадні прайшлі, я быў запрошаны як экскурсавод на экскурсіі гэтай грамадскі. Я пабачыў, што гэта вельмі лёгка арганізаваць і ў наступным годзе ўжо адкрыў сваю майстэрню. У беларускай мове транспартны сродак, пра які мы будзем гаварыць зараз, абазначаецца двума словамі: велосипед і ровар. Якое слово вы ўжываеце? Якое з іх з вашага гледзяча найбольш адпавядае гэтаму транспартнаму сродку? Я думаю, ровар усё-ткі, хаця і коранем вела, я, в прынцыпе, не грэбую, ён мае франкамоўнае паходжванне, не трэба тут пужацца нейкай расейшчыны. І сапраўды з гэтым коранем вела трохі прасцей вырабляць усялякія цікавыя штукі на кшталт велашпацыр, велаэкскурсія, велік, вел, такія сленгі, ад якіх я, дапустім, не магу адмовіцца. Мова жывы арганізм, я не абмежаваць ідэалагічнымі рамкамі. Все-таки я перевагу отдам ровару, як больш самобытному для Беларусі. Причым ёсць культурологічнае значэнне гэтага слова. Распаўсюд слова ровар у Беларусі падкрэслю, што менавіта ў час з'яўлення мадэлі ровар ангельскай, ровар, гэты від транспарту распаўсюджваецца па Беларусі 1880-е гады. І само слова ровар, я спрабую яго нават папулярызоўваць у анонсах, на афішах, на абвестках. І я адчуваю, што беларускамоўная частка грамадства, якая сапраўды змагаецца ў некім сэнсе за слова ровар, яна паступова выйграе. Ужо ў беларускім сучасным культурным кантэксце гэта вельмі прынятае слова, хаця па статусе яно проста не існуе ў нашых слоўніках. Тут можна ўзгадаць яшчэ некаторыя іншыя назвы ровара у розныя часы. Раварыстаў называлі і самакатчыкамі ад слова самакат, так раней называлі ровары, і цыклістамі. Пені-фартынг яшчэ была такая назва цікавая. Гэта два віда манет. Вельмі маленькая пені і фартынг вельмі вялікая. І вось гэты усім вядомы ровар 19-го стагоддзя з маленькім і вельмі вялікім колам меў такую назву – пені-фартынг. І яшчэ павук у нас яго называлі, у нашых шыротах. Дэнді хорс – яшчэ цікавая назва, англамоўная, можна перакласці, модны конь. Некаторы час был замацаваны ў заходняй Еўропе. Такім чынам, як я зразумеў, вы катаецеся на ровары. Я таксама. Тым болей, што на маёй радзіме, на Глыбоччыне, былой Віленшчыне, казалі – толькі ровар, а слова велосипед я ўбачыў толькі на цэтліку, калі ровары завезлі ў наш празародскі сельмах. А калі быў вынайдзены ровар? Пытанне з няпростых, бо даследчыкі дагэтуль, у прынцыпе, б'юцца над ім. Ёсць паўлегендарныя звесткі пра нейкія эскізы Леонардо да Вінчы, пра быццам бы першы расійскі ровар Яўфіма Артамонова, селяніна расійскага з Уралу, вынайдзены ў 1800 годзе, на якім ён быццам паехаў да самога цара, атрымаў вольніцу за вынаходніцтва. Ну, але гэты міф, у прынцыпе, развенчаны. Вядомы гістарычны факт пра той, што ў 1817 быў вынайдзены, а ў наступным годзе 18 запатэнтаваны ровар, тады яшчэ двухколавы самакат, так яго вызначалі, нямецкім баронам Карлам фон Дрэзам. Дарэчы, ад прозвішча гэтага немца першы ровар называўся Дрэзіна. Пазней гэта слова Дрэзіна, мы ведаем, што ўвайшло і ў наш лексікон, як штосьці, што рухаецца па чыгуначнай каляіне за кошт такога прымітыўнага механічнага ўздзеяння. Сапраўды, тая Дрэзіна, я маю на ўвазе вот самы першы ровар барона фон Дрэза, прыводзіўся ў рух нагамі, якімі раварыст проста бег па зямлі, але колы яго неслі, ну, трохі шпарчэй. За ўсё 19-е стагоддзе ён наброс тымі дэталямі, без якіх мы сёння яго не ўяўляем. Гэта звычайныя педалі, ланцуг, перадача, кручэнне на заднія кола. Мадэль, найбольш набліжаная да сучаснага ровара, ўзнікла ў 1880-х, і як я ўжо абмовіўся ў пачатку, яна і стала называцца Rover, так я і назваў Джон Кэмп Старлі, вынаходнік гэтай мадэлі ў 1880-х. Дарэчы, потым ён свой завод так назваў Rover. Вось гэтая мадэль стала ўжо распаўсюджвацца масава, у тым ліку і па Беларусі. У Беларусь адкуль трапілі? З Еўропы заходні ровары ці прадукаваліся свае? І калі ён увогуле заваёўвае сімпатыі беларусаў, калі становіцца паўнавартасным транспартным сродкам? Першыя звесткі пра ровар на Беларусі датычаць канца 1870-х гадоў. У Віцебску зафіксаваны першы ровар, які не атрымаў распаўсюду. Ну і такія трохі легендарныя звесткі пра першы ровар Міхаіла Дзевачкі, нашага знакамітага равариста-чэмпіёна, якому быццам бы ровар падарыў цыркач, прыезджы артыст, раварыст. І вось тады яшчэ хлопчык, Міша, быў вельмі захоплены уражанымі гэтымі выступленнямі, ніводнага не прапускаў. І нават калі артыст захварэў, праведваў яго ў шпіталі. І вось аднойчы прыйшоўшы да яго ў шпіталь, ужо лекар выйшаў на сустрач хлопчыку, сказаў, што хворага ён уже не пабачыць. Вось табе цыдулка, у якой цікавая для цябе інфармацыя. І ў цыдулцы было напісана, дзе стаіць для яго падарунак. Гэта быў, вядома, ровар. На гэтым ровары, першым мінскім ровары, Міхаіл Дзевачка, які пазней стаў рассыльным управы Лібава-Роменскай чыгункі ў мінскім офісе, ён рассылаў корэспандэнцыю на гэтым ровары, адначасова папулярызуючы гэты новы від транспарту і набіраючы спартовую форму, якая яму потым вельмі добра спатрэбіцца. Можна меркаваць, што ровар становіцца з'явай і паступова распаўсюджваецца па Беларусі, як па ўсім абшары тагачаснай расійскай імперыі, дзесьці ў 1880-х гадах, а масавы распаўсюд ужо ў 1890. Але чыя звесткі, калі быў зроблены першы ровар у Беларусі? Ёсць дакументальныя сведчанні пра ровары, якія вырабляліся ў гарадзенскай майстэрні прыватнай, называлася яна Немен, братамі старавольскімі і піваварскім па ўзоры нямецкіх ровараў. 1894 год у Гародні. Вось давайце лічыць гэты пункт адпраўным у гісторыі беларускага ровара, тым больш што наш мотавела 1946 года таксама вырабляўся па нямецкіх узорах, на нямецкім абсталяванні. Калі паглядзець на суседзяў, напрыклад, на Польшчу. Наколькі я ведаю, там толькі ў пачатку 20-га стагоддзя сталі вырабляць уласна польскія ровары. Тады не было аўтамагістраляў, але былі пешыя людзі. Ездзілі коні. А раварысты маглі ездзіць дзе заўгодна, прыкладам у тым жа самым Менску. Тут варта вылучыць два вельмі маленькіх перыяда. Першы гэта пачатак 1890-х гадоў, калі ровар толькі-толькі ўваходзіць стала ў гарадское жыццё. Тады ў горадзе нават было забаронена ездзіць, толькі па загарадных дарогах. А вось другая палова гэтага дзесяцігоддзя. Ровар не толькі быў дазволены ў горадзе, але фактычна ўжо былі створаны правілы, як можна было рухацца раварыстам. І нават былі зроблены спецыяльныя месцы для катання на роварах, велатрэкі так званы, у розных гарадах Беларусі. Калі першы велатрэк быў збудаваны дзе? 1890-е гады велатрэкі з'яўляюцца ў розных гарадах Беларусі. У Мінску першы велатрэк быў збудаваны ў губернатарскім садзе на месцы сённяшняй спартовай пляцоўкі юнацтва 1897 годзе. Лічыцца, гэта все было зроблена па ініцыятыве нястомнага графа Чапскага, які ўжо ў 92-м узначаліў таварыства аматараў веласпорту ў Мінску, якое фактычна займалася папулярызацыяй ровара. У іншых гарадах Беларусі, такіх як Віцебск, Гародня, Дзвінск, стваралі таварыства менавіта прыхільнікаў ровараў. Ну, вядома пра велатрэкі таксама ў Лошыцкім парку, заснаваныя графам Любанскім, таксама вялікім прыхільнікам і патронам мінскіх раварыстаў. А людзі дарма маглі карыстацца вось гэтымі роварнымі сцежкамі ці ўсё ж за грошы? А мо нават і пракат ровараў існаваў? Існавалі пракаты і ў Мінску, і ў Гародні нават некалькі, прычым захаваліся нават адрасы канкрэтныя. Велатрэкі былі платнымі, і пры велатрэку ў губернатарскім садзе быў створаны і велапракат. Кошт праката на адну гадзіну складаў 25 капеек. Гэта, ну, супастаўляльна з дзённым заробкам некваліфікаванага рабочага. Калі людзі плацілі за велапракат, за веладарожкі, Напэўна ж, існавала і мода на катанне на роварах. Была папулярнай гэтая забава ў беларускіх гарадах. Вядома, спачатку гэта ўспрымалася як мода, узгадаем назву Дэндзі Хорс ангельскую, якая шмат аб чым кажа. І не так лёгка яна прыжывалася ў грамадстве, вельмі шмат наракалі гараджане, мінакі нарварыстаў, фацытаў гэтых не надта любілі ў горадзе. І можна ў газеце таго часу было сустрэць нават рубрыку «Ох, ужо ці самакатчыкі або веласіпедісты адалелі». Была нават такая прымаўка, у бацькі было два сыны, адзін разумны, другі раварыст. І ў той жа час раварыст зрабіўся ўсё больш і больш папулярным. Сёння, калі вельмі папулярнымі сталі ровары, сталі ўзнікаць і непаразуменні паміж пешаходамі, аўтамабілістамі і раварыстамі. Здаецца, і правілы руху раварыстаў дрэнна распрацаваныя. А агульныя правілы дарожнага руху людзі, якія садзяцца на ровар, могуць і не ведаць. Ад іх гэта не патрабуецца. А ў тым жа 19 стагодзе, на пачатку 20-го, як рэгуляваўся рух раварыстаў? Сапраўды, варта падрабязней спыніцца на той пастанове губернатарскай 1897 года аб яздзе на роварах па горадзе Мінску. Во для гэтай пастановы нельга было ездзіць без нумарнога знака, ён быў абавязковым. Забаранялася ездзіць па парках, па ходніках. Трымацца трэба было правага боку абавязкова. Трэба было мець ліхтар, клаксон. Забаранялася ездзіць падчас пахавальных працэсій, хросных ходаў. Зноў гэта нам дапамагае зразумець, што ровары спрымалі яшчэ як модную забаву, якое не месца ў некі сур'ёзны момант гарадскога жыцця. Акрамя таго, пастанова рэгламентавала рух раварыстаў у блізкасці з коннымі вазамі. Гэта, в прынцыпе, была галоўная праблема, як коні будуць рэагаваць на ровар. Яны іх проста баяліся. І таму пастанова вельмі строга абавязвала раварыстаў спешвацца перад коньмі, не абганяць коней, не пужаць іх гукамі клаксонаў гучнымі. Адным словам, конны транспарт меў адназначную перавагу перад раварыстам. Адносна сучасных правілаў таксама варта сказаць, што яны ёсць, але яны не працуюць, на жаль. Вось тая пастанова 1897 года была добрая тым, што яна абавязвала кожнага равариста мець пры сабе копію гэтай пастановы пад подпіс уручанай роварным таварыствам ці таварыствам спорту, ці то гарадской управай. У нас няма гэтага правіла, і правілы ёсць дзесьці ў віртуальнай прасторы, а раварысты гойсуюць самі па сабе. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.